серце матері держави. Тугою, печаллю, трагедією проростала зрада на українській землі. У слові про Ігорів похід читаємо: «Перестали князі невірних воювати, стали один одному казати: «Се моє, а се теж моє, брате». Стали вони діла дрібні вважати за великі, на себе самих підіймати чвари. Журба розлилася по руській землі, печаль гірка розтеклася, а князі самі на себе незгоду взяли кувати, а невірні набігали на руську землю. Єдиний києво-руський політичний організм розпадався на багато дрібних політичних організмів, які між собою нічим не були пов'язані, хоч неодноразово присягалися зміцнювати єдність. Самостійні династії, маючи свої уділи, князівства, часто не вживали загальної назви «Русь», а називалися окремими князівствами – Чернігівським, Новгородським. Після занепаду Київської Русі центр української державності перейшов до Галицько-Волинського князівства. Але там відбувалися аналогічні події. Діяв диявольський закон зради – свій на свого, русин на русина. Та чи тільки діяв? Може, і діє? Відтоді, як українство перестало себе захищати, як не захотіло бути єдиним державним організмом, не створило ідеологічних нормативів самозбереження, розповзлося по уділах, князівствах, землях, по хатах з краю, масове покарання впало на його долю. Над ним повис фатум, і космічні покровителі відвернулися від нас на багато століть. Як їм було не відвернутися, коли українці категорично не хотіли робити того, що належало робити тільки самим, а не кимось іншим? Треба було всім миром зміцнювати, рятувати власну державу. А робили навпаки. Треба було створити ідеологію патріотизму, національної єдності. Творили ненависть, розкол, розбрат. Українство потрапило у стихію державного, релігійного, ідеологічного розмежування. Така скорботна печать долі лягла на всі верстви населення. Особливої трагічності це розмежування набуло в середовищі провідної, найрозумнішої, найвпливовішої, найвідповідальнішої людності – в середовищі еліти. Поволі, ніби обережно і непомітно, але неухильно і чітко, еліта набувала антиподового, протилежного світогляду і формувала умови свого функціонування і самовідтворення. Дві гілки проросли із бруньок незгоди, з клітин протилежності. Одна гілка еліти, сповідуючи віковічні закони пращурів, своїми коренями була в народі, разом з народом. Жила його духом, збагачувала цей дух, вселяла стійкість і надію на кращі часи. Це та мудра, доленосна частина проводу, яка свідомо, однозначно і категорично дотримувалася заповіту давніх наших предків. Тримайтеся, брати наші, плем'я за плем'я, рід за рід.